رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانه ویده, سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے. وافضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, اور ایمانی اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. وافضل المهاجرین من هاجر ما نهى الله عن, اور سب سے بہترین ہجرت, سب سے فضیلت والی ہجرت, سب سے افضلیت حاصل کرنے والا مہاجر وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے منع کردہ احکامات سے رک جائے, جو اللہ سبحانہ و تعالی کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے. وافضل المجاہدین من جاہد فی ذات اللہ, اور سب سے افضل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی تقدس عظمت و جلالت کے لیے کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے.